Натовп стипенувся, усач читати перестав. Від могилок виходив височезний дідуган з білими вусами, зі жмутками білого волосся на підголенім лобі, весь білий, лише полумінь кидала на нього відблиски червоні. Став під дзвіницею, під самими дверима високий, страшний, як опир. Ніхто його не знав, жінки гадали, що дух, хрестилися, діти з криком тікали в село. «Брешеш!» Гукнув, простягаючи у напрямі читаючого солдата свою костисту довгим життям висушену руку. «Гетьман Мазепа не щез! Він пішов по славу і по волю для тебе, тупоумний народе! Для тебе безглузда товпо!» Говорив так голосно, що Меншиков чув і розумів кожне його слово. «Не гетьман зрадив народ, а ви зраджуєте його, відрікаєтесь від нього, як Петро від Спасителя свого, нікчемні труси грязюко з торгового майдану. Метайте жребі оризи його, гризіться за серебряників 30, поки вас царська підошва не розчавить, як хробів на шляху. Гетьман камінь двигнув, камінь, що давив вас і предків ваших, а ви спиняйте його, щоб не покотився вниз, лиш щоб упав на невольницькі черепи ваші і на голови нащадків ваших раби. Як безмовна скотина, покірно слухайте і довідомо приймайте, що вам читає посіпака царський, замість навіки затулити його брехливий рот, труси, падлюки». Царські люди збилися в гурт, їх було кілька, а кругом сотки непевного народу. «Готуйсь!» – гукав гусач. Як камінь стояли серед моря людських голів. Ділило їх вогнище, котре можна було зітханням вгасити і затоптати ногами в одну мить. Натовп заметушився. «Як ти смів?» – верещав гусач. «Ми, люди царські, головами заплатите за нас!» «Совістю заплатите за зраду України», – відповів дідуган. «Правду, – говорить дід, – не слухаймо москалів, слухаймо його». Море обливало камінь, жар потухав. Цей рішаючий мент Меншиков дав знак своїм людям. З криком і свистом пустили коней в натовп. Списи, як блискавка, з чорної хмари вилітали. Люди захвилювалися, розступилися і з криками відчаю розбрелися на всі сторони світа. На Майдані осталося кілька тіл, що звивалися від болі, кричали порятунку недаремно. «Живим його беріть, бунтар!» – наказував світліший, спиняючи коньнище самого. Царські люди кинулись сповняти наказ князя. Але кругом діда стояло вже кілька порубків з головнями, вихопленими з вогню. Відбивалися ними від шабель. Іскрами і жаром сипали в очі москалів. «Спасибі, діти, що не оставили самого», – говорив дідуган, напираючи на найближчого рейтера. Поклав його шаблю, вихопив з руки, перехрестив нею пітьму нічну. «Не осоромимо себе, поляжемо за других!» Шаблею даром не махав, кожний його удар – смерть або важкі рани, останній зойк або розпучливі стогни. «Отак їх диявольських синів! Ще наша слава не пропала!» Кілька ратників обіймало і цілувало мать землю сиру. Під дзвіницею жменька оборонців слави і волі обливалася потом і кров'ю. «Хто там ще? Підходь!» – кликав дід. «Спішись на другий світ, щоб не минула нагода згинути з доброї руки! Палі!» – відповів Меншиков, повертаючись до своїх. Рейтори зіскакували з коней. Коні полошилися, треба їх було відводити геть. Боялися огнища, а може й діда, що стояв під дзвіницею високий, як дзвіниця, страшний, як опир біло-червоний, горів. «Палі!» – повторив Меншиков. Залунали перші постріли. Два парубки поклонилися землі. «На дзвіницю!» – наказав дід. Вскочили, двері загатили, чим лиш могли, чути було, як по сходах спиналися до дзвонів. Загудів найбільший з них голосно, розпучливо, тривожно, але надаремно. Ніхто не наспів на клич. Із дзвіниці було видно, як гасло світло в селі. Народ кидав своє вогнище домашнє. Люди, як перепілки по стерні, розбігалися по полях, ховалися по нетрях і плавнях. Вжахнулося село. Та не вжахнулися ті на дзвіниці. «Нам виходу із цієї дзвіниці нема, хіба на другий світ», казали, ховаючись від куль і посилаючи свої на долину. Мали їх мало, ані одної даром не пускали. По кожній під дзвіницею роздався безтямний крик і погана лайка. «Виважуй двері», гукав гусач, той самий, що читав царський маніфест. Але на спину йому впав добре пущений камінь згори, і він хрестом поклався на розмішану чобітьми землю. Облягаючи, розскочились, як вовки від вовка, влученого кулею мисливого, і в обложенців вступила нова охота витривати у нерівному бою. «Чей же устояться? Чей же проженуть ворогів? Врятують честь села?» Та куль уже не було. «Здіймай найменший дзвін», – наказував дід, пускаючи в діл відірвану лату. На силу зняли, взяв, розмахнувся і пустив ним прямо туди, де з витягненою шаблею в руці стояв найсвітліший. Дзвін загомонів у лету, ніби здивований незрозумілим для нього бажанням грізного дзвонаря, і, пролетівши понад головами рейтерів, зарився глибоко в землю перед самими ногами князя. «Не попав», – промовив старий. «А жаль, бо цього в першу чергу треба післати до чорта. А ну ти ще раз!» Відчепили другий, дід глянув, затягнув собі місце, де Меншиков стояв, розмахнувся, але в ту мить ворожа куля повалила його горілиць. «Не здавайтесь!»